proszek do prania Wizir ponad 4 kg 25,99. Kaufland, super łubrze, ho, ho, ho! Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewelipowicz Kuba Strzyczkowskim. Po 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. 6 dzień grudnia, piątek, trójkowa świąteczna licytacja przed nami. Teraz serwis Filip Jarek. Strzelanina w bazie marynarki wojennej w Stanach Zjednoczonych. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej 11 zostało rannych. Zakończyła się pierwsza wizyta Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau. Za chwilę podsumuje ją nasz reporter. Weszły w życie nowe przepisy dla kierowców. Chodzi o tak zwane korytarze życia i jazdę na suwak. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 11 zostało rannych w wyniku strzelaniny w bazie marynarki wojennej na Florydzie. Wiadomo, że jedną z ofiar jest napastnik. Szczegóły zdarzenia na razie nie są znane. W Auschwitz-Birkenau zakończyła się wizyta kanclerz Niemiec Angela Merkel razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Wzięli udział w ceremonii z okazji dziesięciolecia istnienia Fundacji Auschwitz. Politycy oddali hołd ofiarom obozu i zwiedzali tereny miejsca pamięci. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak przebiegała uroczystość. W czasie spotkania w budynku obozowej zauny jako pierwsi nie przemawiali politycy, lecz świadek historii. Bogdan Bartnikowski, były więzień obozu, wspominał, gdy jako 12-latek dotarł do budynku, przez który przechodzili wszyscy nowi więźniowie przetransportowani do Birkenau. W tej sali to jest, można powiedzieć, jakby przedsionek, dla nas przynajmniej to był przedsionek piekła. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał konieczność dbania o prawdę historyczną. Kanclerz Merkel przypominała z kolei odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie II wojny światowej i deklarowała dodatkowe 60 milionów euro na rzecz Fundacji Auschwitz. Wczoraj podjęliśmy taką decyzję wspólnie z premierami niemieckich landów. Dzięki fundacji i muzeum dawny obóz stał się miejscem pamięci, edukacji, refleksji i uświadamiania. Jestem za to bardzo wdzięczna. Dzięki funduszowi wieczystemu, na który dotacje wpłaca już kilkadziesiąt krajów i organizacji, w najbliższych 25 latach konserwacje przejdą obozowe budynki i pamiątki po byłych więźniach. Teraz przypominamy, od dziś kierowcy mają obowiązek tworzenia korytarzy życia i jazdy na tak zwany suwak. Korytarze życia mają umożliwić jak najszybsze dotarcie służb ratunkowych na miejsce wypadku. Najbardziej potrzebne są na drogach szybkiego ruchu. Z kolei jazda na suwak ma usprawnić ruch w okolicach zwężenia jezdni. Jak mówi Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest to potrzebne rozwiązanie. Ta jazda na suwak powoduje sytuację, w której niektóre pojazdy nie muszą się zatrzymywać, a zatem jazda jest płynniejsza. Potrzebna regulacja, przydatna, więc tutaj od razu mówię, przy tych nowych przepisach będziemy się starać na samym początku, aby to była ewolucja, a nie rewolucja. Będziemy starać się na początku pouczać, jeśli ktoś nie do końca będzie wiedział, jak zachować się na drodze w przypadku stosowania zasady jazdy na suwak. Policja zapowiada natomiast, że osoby łamiące przepisy o tworzeniu korytarzy życia od razu będą surowo karane. Wysokość mandatu może wynieść nawet 1000 zł, a ci, którzy stworzyli zagrożenie dla ruchu, mogą nawet stanąć przed sądem. Jeśli ktoś taki zachowuje się niezgodnie z tymi zasadami, jeśli nie tworzy korytarza życia, a jeszcze nie na domiar złego, jeśli ten ktoś jedzie niezgodnie z kierunkiem i blokuje tak naprawdę w ten sposób ten korytarz życia, wykorzystuje go w sposób absolutnie nie taki, jaki jest jego cel, to raz, że zachowuje się moralnie niepoprawnie, nazwę to grzecznie, może się to skończyć wysokim mandatem za takie zachowanie. Zmiany w prawie przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Na koniec jeszcze korespondencja z Wysp Brytyjskich. Instrumenty, stroje archiwalne i nagrania. To wszystko opowiada w Londynie historię szwedzkiej grupy ABBA. O nowej ekspozycji w hali O2 na południowym wschodzie miasta. Adam Dąbrowski. Od momentu, gdy świat usłyszał o ABBA na festiwalu Eurowizji, po ostatni nieco zapomniany singiel Under Attack. Wystawa to historia jednego z najpopularniejszych popkulturowych eksportów Szwecji. Znajdziemy tu stroje zespołu, czy też jedną z gitar, srebrną w kształcie wielkiej gwiazdy, połyskującą cekinami, bo zespół nie bawił się w subtelności. Są fragmenty teledysków, rekwizyty ze sceny, na przykład logo, które wisiało kiedyś nad występującym na żywo zespołem. Jest też szkolne świadectwo Björna, który według nauczycieli zapowiadał się nieźle, ale bez przesady. Ocena z muzyki 4-. Ale wystawa pokazuje też tło historyczne i społeczne, choćby Brytanię zmagającą się z problemami gospodarczymi, ciągłymi strajkami czy zamachami irlandzkiej armii republikańskiej. Czarno-białe, nierzadko tło dla kolorowej, błyszczącej muzyki ze Szwecji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I tym muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. W nocy, proszę Państwa, w południowo-wschodniej Polsce zachmurzenie małe, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Na północy zachodzie opady deszczu, w obszarach podgórskich, Sudetów również deszczu ze śniegiem. A temperatura minimalna minus 3 na południowym wschodzie, 0 plus 1 w centrum, 5 na plusie na północnym zachodzie. Uwaga na wiatr, może być dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 55 kilometrów na godzinę, ale w Tatrach do 80, a w Sudetach nawet do 110 kilometrów na godzinę. Już teraz włączone nasze telefony. 7 trójek na początku 22 w sprawie licytacji. No i czekamy na pomoc o takiej treści SMS-y 75-45 75-45. O tym, co dziś przed nami, o tym za chwilę. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ja coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Ponad 61 tysięcy dzięki Państwa SMS-om zebraliśmy tydzień temu. Mam nadzieję, że dziś wynik będzie jeszcze lepszy. Już teraz czekamy. 75-45. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Także i w ten sposób pomagamy, jak co roku, Fundacji Świętego Mikołaja. A w sumie, proszę Państwa, licytacja sprzed tygodnia przyniosła, ta pierwsza, ponad 200 tysięcy i bardzo Państwu serdecznie dziękuję, bo to jest po prostu bardzo piękny wynik. Proszę pamiętać o płycie Święta bez granic. Ta płyta kosztuje 18 zł 99 groszy. Mam nadzieję, że już jest we wszystkich tak zwanych dobrych sklepach muzycznych, ale jest również do zamówienia na stronie internetowej Trójki. Na stronie Fundacji czy na stronie naszego programu znajdą Państwo także numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. A jak wiadomo, na płycie wielu wspaniałych wykonawców, także tegoroczna najnowsza piosenka Przyjaciół Karpia. Do licytacji wrócimy już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentów, że ho, ho, ho? W euro od Mikołaja nie płacisz do maja. I dodatkowo rabat nawet do 3200 zł na minimum dwa produkty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. Komponował już na wiolonczele, fortepian i flet. Teraz przyszła pora na skrzypce. Koncert skrzypcowy Pawła Mykietyna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wykona go Marcin Markowicz, któremu kompozytor dedykował ten utwór. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Michał Klauza. Ponadto w programie Polskie Kolędy w opracowaniu Witolda Lutosławskiego w interpretacji Olgi Pasiecznik. Zapraszamy w niedzielę 8 grudnia o godzinie 18. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Sponsorem koncertu jest PKP Cargo. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,79 za kilogram. I polskie myte ziemniaki 42% taniej, 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dilerów Mercedes-Benz. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po godzinie 16. Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk przy naszych telefonach. 7 trójek na początku 22. Dziś w Trójce, jak wiemy, od rana przedstawiamy fragmenty opowieści o pewnej słynnej akademii. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Opowiadanie Mateusza wzruszyło mnie ogromnie. Postanowiłem uczynić wszystko, co będzie w mojej mocy, aby odnaleźć zagubiony guzik i przywrócić Mateuszowi jego prawdziwą postać. Od tej chwili starannie począłem zbierać wszelkie guziki, jakie udawało mi się znaleźć, a nadto, będąc poza Akademią pana Kleksa, czy to w tramwaju, czy na ulicy, czy też wreszcie na terenach sąsiednich bajek, niepostrzeżenie obcinałem z scyzorykiem guziki od palt, żakietów i marynarek napotkanych pań i panów. Miałem z tego powodu mnóstwo przykrości. Fragment ostatni w liście przebojów po godzinie 19, zatem zapraszamy. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Święta bez granic i trójkowa coroczna licytacja. W tym roku po raz 27, proszę państwa. Prawie 13 minut po godzinie 16. Już czekamy na państwa zgłoszenia, na państwa oferty. 7 trójek na początku 22. Czekamy również cały czas na SMS-y. 75-45. 75-45. Prosimy o SMS-y. O treści pomocy. Regulamin naszej licytacji na stronie internetowej programu trzeciego. Tam również informacje o koncie fundacji, również informacje o akcji SMS-owej. A co dziś mam dla państwa? Otóż mam dwie wspaniałe koszulki z autografami. To jest koszulka kadry polskich siatkarek i polskich siatkarzy. Jak powiedziałem, z autografami, to wszystko uprawione za szkłem w pięknych ramach. Wygląda naprawdę bardzo okazale. Od razu przypomnę, że ceny wywoławcze wszystkich przedmiotów 333 zł, kto da więcej. Mam prezent od naszego słuchacza, który chciał pozostać anonimowy, co oczywiście szanujemy. Podarował nam obraz. Podarował obraz Jana Wołka. To jest obraz, jak dowiedziałem się, zatytułowany Cztery z wesela i pogrzeb. Obraz to martwa natura, cztery szklane obiekty. Można go oczywiście obejrzeć na naszej stronie internetowej. Rama drewniana, pomalowana na szaro. 53x71 cm to wymiary tego obrazu. Pamiętam, kiedyś sprzedawałem już obraz artysty i pamiętam, że z wielkim sukcesem. Co jeszcze mamy? Proszę państwa, mamy książkę Biel, notatki z Afryki z dedykacją od Marcina Kydryńskiego, autora no pewnie jednego z ulubionych państwa autorów trójkowych. Pan Marcin dołączył do tego rysunek. Rysunek również opisany, również oprawiony, biel notatki z Afryki. Mamy rzecz niezwykłą, proszę państwa. Jak to się udałoby zdobyć, może kiedyś opowiem. Otóż pani Marianna Kobuszewska podarowała coś bardzo, bardzo niezwykłego, maleńkiego, osobistego, ale może przez to magicznego. Mianowicie zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego. Dziś również tę zapalniczkę mamy na licytacji. Mamy nuty do tegorocznej piosenki o karpiu, 20 raz, rękopis do tego dołączony i uwaga, zestaw karpiowych płyt z poprzednich akcji charytatywnych trójki, zatem taki 20-letni zestaw. No i mamy, proszę państwa, kurtkę z numerem 88 z podpisem Roberta Kubicy. O tych wszystkich przedmiotach dokładnie jeszcze będziemy państwu opowiadać. Tymczasem 7 trójek na początku 22. No i koniecznie 75-45. Mobilizujemy się. Może dziś padnie rekord. Wprawdzie nie o to chodzi, ale jeżeli padnie, to będzie miło i nikt się nie obrazi, prawda? 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. A to, co państwo słyszą w tle, to również ta wersja jest na płycie Święta bez granic. Wersja instrumentalnej Chopin University Big Band, a w roli głównej... Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. Panie Arturze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Kłaniam się. Czym pan zainteresowany? Koszulkami reprezentacji. Koszulka, kadry, tak. I siatkarek. Tak, to wszystko z autografami, więc wszyscy najważniejsi podpisali się. Również pan Leon, ale także pan Kurek, pan Kubiak. Ile pan proponuje? No, początek tradycyjnie 3333. 3333 to zestaw dwóch koszulek z autografami i od pań, i od panów. Obie pięknie przygotowane, pięknie oprawione. Pozdrawiam pana i dziękuję. Pan Radosław jeszcze z nami. Panie Radosławie, witam. Dobry wieczór. Halo? Halo, panie Radosławie? 7 trójek na początku 22. Może w takim razie pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Chciałem zacytować dwa przedmioty. Pierwszy to jest zapalniczka i za zapalniczkę chciałem zaoferować 1333 zł. Mm-hmm. A drugi przedmiot to są nuty do karpia tegorocznego, tak, o ile dobrze przeczytałem. Zgadza się. I również za to chciałem zaoferować 1333 zł. Oferta, panie Łukaszu, przyjęta. Z radością zresztą pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 55 tysięcy, o nie, już 6 tysięcy, 15 złotych. Kto, proszę państwa, jeszcze nam może pomóc? 75-45. SMS-y o treści pomoc są bardzo potrzebne, bardzo konieczne. Pan Ariel. Panie Arielu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Ja dzwonię w sprawie kurtki Roberta Kubicy. A no proszę. Chciałbym mieć w swojej kolekcji. To jest kurtka, zresztą wisi za mną. To jest taki biały polar z wyraźnym logo oczywiście partnera i sponsora, pana Roberta Kubicy. Biała, z czerwonymi elementami. Na kurtce jest również autograf Roberta Kubicy. Ile pan proponuje? No na tym autografie mi najbardziej zależy i myślę, że 6000 zł tak na początek. 6000 na początek, a jeszcze tylko powiem panie Arielu, że mam dodatkowo jeszcze zdjęcie pana Roberta Kubicy i na tym zdjęciu również jest autograf naszego sportowca. Także to jest taki w zasadzie zestaw. Za ten zestaw mamy już 6000 zł. O tych prezentach już teraz. Adam Malecki. Czy w kartingu, czy w rajdach, w Formule 1, czy znowu w DTM-ach. Jedno jest pewne. Kubica uwielbia zapach benzyny i uczucie buzującej w żyłach adrenaliny. I zawsze tak było. Ścigam się od małego. Nie ma nic lepszego niż ściganie się i akurat walka koło w koło. Kubica ściga się dla siebie, a także dla kibiców, którzy podążają za nim wszędzie, nawet w najdalsze zakątki świata. Polscy kibice na pewno są wyjątkowi i wspierali mnie mocno, także bardzo im dziękuję i miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję do spotkania się i też do świętowania. A teraz jest unikalna okazja, by wylicytować kurtkę Roberta Kubicy. Na niej logo sponsora, polska flaga i numer 88. Dlaczego właśnie 88? Tłumaczył Kubica na początku sezonu. Moją ulubioną liczbą jest 8, więc zdecydowałem się na 2 ósemki. We Włoszech mówią, że 2 jest lepsze niż 1, więc dlatego będzie to 88. Czeka na państwa kurtka, a także zdjęcie Roberta Kubicy podpisane przez naszego rodzynka w Formule 1. Królową sportów motorowych co prawda w roli kierowcy wyścigowego opuszcza, ale wróci. Zapewne nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. No i ta, proszę państwa, kurtka z numerem 88 z podpisem Roberta Kubicy dziś do kupienia wraz ze zdjęciem z autografem. Ten zestaw już wart 6000 zł. 7 trójek na początku 22. Pan Ariel, czy ja dobrze pamiętam? Witam, halo? Panie Krzysztofie, witam, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę o zapalniczkę pana Janka. Proponuję 3333 zł. 3333 zł mam za zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. W studiu Natalia Chruścicka, Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie. Dziś również, pani Izabelo, czekamy bardzo na SMS-y, prawda? Tak, bardzo czekamy, szczególnie, że dziś imieniny Świętego Mikołaja i bardzo wyjątkowy wieczór dla nas i myślę, że dla państwa też, bo to pierwsza grudniowa licytacja. Wszystko się może zdarzyć. Rok temu było pięknie, ja wierzę w to, że w tym roku może być jeszcze piękniej i bardzo prosimy o te SMS-y. Jeden SMS to jest koszt 5 zł plus VAT, a jednomiesięczne stypendium dla potrzebującego dziecka to jest 200 zł, więc jak się skrzyknie kilkoro znajomych, wyślą SMS-y, to dziecko z niezamożnej rodziny, zdolne dziecko otrzyma stypendium i o to prosimy. Ale zaczęliśmy bardzo pięknie. 6490 zł już mamy na koncie tak, Fundacji Świętego Mikołaja. Tak, prawie 7 tysięcy. Prawie 7. Nie zdążyliśmy powiedzieć. Jest pięknie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ten piękny, ta piękna kurtka pana Roberta Kubicy, to jest taki soft shell i mierzyłam ją. Dzisiaj jest miękka, piękna i ten autograf jest bardzo wyraźny, więc brakowało mi tego słowa, zatem bardzo dziękuję za pomoc językową. Proszę państwa, 75-45. 75-45. Cały czas czekamy na państwa pomoc. Nomen omen. Bo czekamy również na SMS-y o treści pomoc. 75-45. Zaczęliśmy bardzo pięknie. 23 minuty po godzinie 16. Program trzeci. Just like yesterday when we were standing here, a Yankees hat upon my head and your voice in my ear. You talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words would frighten me from you. To oczywiście Matt Dask, ale dziś telefony najważniejsze. Pan Radosław, witam pana, dzień dobry, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry ja wieczór. Ja przedstawię rękopisu i nut do karpia. Tak. Chyba 1333 jest w tym momencie, czy to jest aktualne? Obawiam się, że już byłoby 3333. To dajmy 3,5 w takim razie. Dobrze. Tak? A druga rzecz, czy ja mógłbym lekko wyjść przed szereg? Aha. Pan Wojciech Mann w porannych audycjach zawsze powtarza, że one nie są koncertem życzeń. Czy można by zalicytować koncert życzeń od pana Wojciecha Manna, czyli wybrana piosenka dedykacją może być ironiczna porannej audycji. No dobrze, a taką dedykację za ile pan chciałby kupić? Zacznijmy od 1000 złotych i zobaczymy na ile... Zobaczymy, co się okaże. Pana Wojciecha Mana i jego ironię. Jasna sprawa. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Pozdrawiam pana. Pani Aleksandra jeszcze. Pani Aleksandro, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Chciałabym zalicytować książkę Marcina Kydryńskiego. Za ile? 3333. To książka Biel Marcina Kydryńskiego, Notatki z Afryki. Taka specjalna edycja w bardzo pięknym, dla odmiany czarnym pudełku. Dodatkowo obrazek. Obrazek pana Marcina z dedykacją, z autografem. 3333 po raz pierwszy dla pani Aleksandry. Pozdrawiam, czekam na państwa propozycje. Tymczasem dobra informacja, proszę państwa, prosto z konta Fundacji Świętego Mikołaja. 7885 zł. Dzięki państwa SMS-om już, a zaczęliśmy przecież kilka minut po 16. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. The way you think about your life is gonna change. Pani Grażyno, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Kłaniam się, co kupujemy? Zestaw pana Marcina Kedryńskiego. Za ile? 5000 po raz pierwszy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam panią, pani Grażyno. Do usłyszenia. Your man is back in town. So let's jump off of this merry-go-round. 'Cause your man is back in town. 26 minut po godzinie 16. Program trzeci. Trójkowa świąteczna licytacja. Panie Jacku, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czekałem na pański telefon. Co kupujemy? No... Ciągle słyszę, że to nie jest koncert życzeń i układam według własnego uznania, więc chciałbym 2000 za piosenkę z dedykacją. Audycji porannej, oczywiście. Jasna sprawa, odnotowałem. 2000 za specjalną dedykację, specjalną piosenkę wybraną. 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zalicytować obraz Jana Wołka. Bardzo proszę, za ile? Ile pan proponuje? Przypomnę, że w przypadku niektórych przedmiotów są ceny minimalne, co jest, jak sądzę, ważną informacją. Nie ma natomiast postąpienia, także mogą państwo swobodnie licytować. Ile pan proponuje? 1333 zł. A zatem zaczęliśmy. 1333. Dziękuję i pozdrawiam pana. Dziękuję bardzo. 27 minut po 16. Hałas w studiu oczywiście. Ach, Wojciech Kaleta, kompozytor, autor muzyczny, muzyki do tegorocznego Karpia, Piotr Kostrzewa, dyrygent Chopin University Big Band, Wojciech Kostrzewa, aranżer, troszkę bliżej mikrofonów, panowie. Tak, oczywiście. Wojciech Kaleta, jak się pisze przeboje? Ja nie wiem. Nie wiem, bo nie jeszcze wiem, przede mną, czy to jest przebój. No, wie pan, pierwszy pana Karp sprzed prawie 20 lat dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. To nie są żarty przecież. A czyli to był przebój, znaczy? A no, to znaczy tak. Ale to myślę, że to państwo oceniają, nie ja. No, no ja tak troszkę liczę na to, że w ten sposób wypromuje akcję Święta Bez Granic nasz tegoroczny Karp i również trafi na listę, bo przecież tak naprawdę chodzi o to, by sprzedać jak najwięcej płyt Święta Bez Granic i jak najmocniej pomóc Fundacji Świętego Mikołaja. Zwłaszcza, że co roku ta płyta sprzedaje się, Piotr Kostrzewa, bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. I mamy nadzieję, że... kilka kupiłem i w tym roku również. I mam nadzieję, że również w tym roku tak właśnie będzie. Aranżerem był Wojciech Kostrzewa, tegorocznego Karpia, dyrygentem bandu Piotr Kostrzewa, by zbieżność nazwisk, rozumiem, nieprzypadkowa. A nieprzypadkowa. Tak się okazało. Taka sytuacja. Tak, stopnia w 100%. Nie bywały. Karp rodzinny. Zdarzało się tak, a może w tym roku się tak zdarzyło, że szanowny papa by zmienił coś w aranżacji?

Tak, oto proszę Państwa, Przyjaciele Karpia 2019, 20 raz. Wojciech Kaleta, Piotr Kostrzewa, Wojciech Kostrzewa wciąż w studiu, twórcy muzyczni tegorocznego Karpia. Za chwilę jeszcze pewna ważna informacja, tymczasem Pani Aleksandra. Halo, dzień dobry. Witam ponownie. Dzień dobry, witam. Ja pamiętam. Ponownie bym chciała zalicytować zestaw od pana Marcina Kydryńskiego. Za ile? Cztery szóstki. Cztery szóstki. Troszkę szeleszczę dokumentacją, ale muszę znaleźć to miejsce. Mam cztery szóstki, zatem 6666 zł dla pani Aleksandry. Po raz pierwszy za książkę Biel, notatki z Afryki Marcina Kydryńskiego z dedykacją i dodatkowo bardzo piękno uprawiony w białych ramkach. No, skoro Biel, to takie ramki. Rysunek, autograf na odwrocie, Marcin Kydryński, grudzień 2015. Pozdrawiam i bardzo dziękuję za propozycję. Pozycja 25 minut do 17. Panowie słuchacze pytają, dlaczego nie śpiewają w tym roku dziennikarze. No, może dlatego, ale że... Ale my żeśmy sobie tu porozmawiali na ten temat właśnie słuchając Karpia. Aha. I stwierdziliśmy, że przy takim wielkim będzie, mhm, to naprawdę z całym szacunkiem dla wszystkich dziennikarzy trochę... Ja wiem! Ja wiem, co mogę. Kubo, a co byś zaśpiewał? Ale skąd? Tak jak... ja bym połowy tego nie wyciągnął to raz, a poza tym złapałbym, jak to zawodowcy panowie mówią, by wszystkie sąsiady. No, ale my tak myślę... Przez grzeczność pan nie zaprzeczy, tak? Niestety. Tak. Ja myślę też, że to był taki, miał być też hołd troszeczkę, więc artyści złożyli hołd dziennikarzom, którzy 19 razy śpiewali tego Karpia i to jest takie, mm-hmm, podsumowanie. No myślę, że nikt się nie obrazi na to, że nagle profesjonaliści wzięli się do roboty i zrobili Karpia 20-letniego takiego specjalnego. Tak, to będzie taka specjalna, wyjątkowa edycja tegorocznego Karpia. 20 raz. Mamy nuty, to najważniejsze. Właśnie, panowie, chcielibyśmy zachęcić mamy Państwa. Mamy nuty, tak, karpiowe i to by oryginalna ozdobione. Partytura, tak, która jest podpisana przez wszystkich, którzy brali udział. Tutaj szczególnie jeszcze chcielibyśmy Zosię Sylwin pozdrowić, bo ona nas wszystkich pozbierała, żeby ten karp mógł się odbyć. Była producentem tego przedsięwzięcia i na tej partyturze są oryginalne, piękne, z serduszkami niektóre podpisy wszystkich artystów oraz współtwórców, czyli Wojtek Aranżer, czyli Wojtek Kaleta, autor muzyki, oraz ja się również tutaj w imieniu Big Bandu podpisałem. No i piosenkarze, wykonawcy. No i wszyscy piosenkarze. Naturalnie. Nie wiem, czy ty już zdradzałeś wszystko, czy ludzie odgadywali, kto, gdzie, kiedy śpiewa, jak. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że niektórzy słuchacze już mają płytę, także mają ułatwione zadanie. Ja dodam tylko, że do tych nut oczywiście dołączę skromny rękopis karpiowy piosenki Przyjaciół Karpia 2019. W tej chwili ten zestaw już kosztuje 3,5 tysiąca. Kto, proszę Państwa, da więcej? To przecież za jedną nutkę, a tu jest tych nutek, ja patrzę, że są tysiące. Parę stron. Tak. Nut, parę stron. Proszę pana, nut jak u Amadeusza jest za dużo. Kilka jak trzeba, u Amadeusza trzeba jest psawraz. Wyrzucić. Tyle, ile trzeba. Nie. Proszę moim pana, zdaniem można coś sobie tam zagrać w domu, jak ktoś umie partytury czytać, jest taki przedmiot, czytanie partytur. O, to może zagrać, nawet a kapela zaśpiewać. Nawet też. 3,5 tysiąca za ten zestaw już mamy. Kto, proszę Państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 9480 zł na koncie fundacji dzięki Państwa SMS-om do tej pory od godziny 16.10 powiedzmy. 75 45 75 45. Wciąż czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Tymczasem w Waszyngtonie kolega Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. A ja nie kryję, że ja się czuję trochę urażony, że nie śpiewam w tym Karpiu. Wie pan, ale pan by tworzył zbyt dużą konkurencję. Ci pan już dzwonią. A to SMS-y dzwonią. Prawdopodobnie z reklamacją. Czyj to telefon, przepraszam? Albo dzwonią, bo chcą mi choinkę sprzedać, bo chyba jestem jedyny już na osiedlu, który nie ma choinki w domu. A to u pana dzwonią, tak? Tak, dzwonią i powiem panu, że jest problem, dlatego że ja bym chciał już mieć choinkę, a żona delikatnie sugeruje, żeby najpierw wyprać wykładzinę, że to tak po polsku, że najpierw się robi świąteczne sprzątanie i świąteczne porządki, a dopiero potem stawia choinkę. No. A moim zdaniem, jakby tę choinkę postawić w miejscu, gdzie wykładzina nie jest bardzo brudna i potem wyprać dookoła, to też akurat będzie okej. Okay. Mhm. Co pan na to? Ja za chwilę wrócę do tego wątku przez pana podnoszonego. Jeśli pan pozwoli, tymczasem telefony pana Ariel. Panie Arielu, witam. Dobry wieczór. Halo. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzięki. Panie Pawle, co kupujemy? Kupujemy nuty i rękopis. Brawo, brawo. Nuty za ile? 3633 zł. 3666. Pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze, witam. Halo, dobry wieczór. Piotr, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tradycyjnie w kierunku rajdowym, więc kurtkę Roberta Kubicy, który tak ładnie mówił o ósemkach, które to rzeczywiście są szczęśliwymi numerkami, więc proponuję 8800. 8888 zł za kurtkę z autografem Roberta Kubicy od pana Piotra. Do tego zdjęcie również z autografem. Panie Piotrze, mam nadzieję, do usłyszenia niebawem, bo ta cena, mam nadzieję, się zmieni. 9710 na koncie dzięki państwu SMS-om. Kto jeszcze może nam pomóc? Bardzo czekamy. 7545. 7545. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Wracamy do Waszyngtonu, tam kolega Wałkuski. To jest pomysł, proszę pana. Ja myślę, że to jest... Coś u pana znowu teraz skrzeczy, ja nie wiem. A nie, bo ja już w świątecznym nastroju jestem, to chyba pan zauważył. Ale najpierw dzwoniło, teraz skrzeczy. Może pan jakoś zapanuje nad tym wszystkim. Tylko gra muzyka świąteczna u mnie. Aha. Z tym ustawieniem choinki w takim miejscu, co to nie będzie widać, co jest pod spodem, to jest dobry pomysł, wie pan. Zawsze pan oszczędzi na sprzątaniu, troszkę mniej wysiłku będzie. A ja powiem panu, nieprzypadkowo mówię o choinkach, bo wam choinki jeszcze nie w głowie, a w Ameryce już tutaj, tak jak mówiłem, wszyscy sąsiedzi już prawie mają. Spod sklepu kilka razy znikały i już musieli dowozić, a pewien mieszkaniec miejscowości Florence w Karolinie Północnej chyba, ustawił w domu 34 choinki. Nie na zewnątrz, tylko w swoim domu. W niektórych pokojach ma po kilka tych choinek. Dom jest duży, więc ma gdzie stawiać te choinki, ale nawet w łazience ustawił. To taka tradycja, jak tłumaczył lokalnym dziennikarzom, dziennikarzom lokalnej stacji telewizyjnej. Ale tych choinek przybywa i w tym roku 34. Także... Sprawdziłem, w pierwszym karpiu pan wystąpił, także nie ma pan prawa narzekać. Wystąpiłem jeszcze w jakimś kolejnym, ale w kolejnym karpiu już mi daliście tylko pół zdania do zaśpiewania, właściwie do wyrecytowania. Mogę coś powiedzieć, sekundkę, bo ja pamiętam takiego karpia, gdzie wałkują wałkiem i tłuką orzechy. Tak, i to było jedyne zdanie, które mi pozwoliliście wtedy. Nie wiadomo, dlaczego to pierwszą część powiedział kolega Wałkuski, a drugą część kolega Orzech. No, skąd ten pomysł? No tak sobie autor wymyślił. Przypadkowa zbieżność. Tak, nazwisk, ale wszystko przed panem, jeśli chodzi o występy. Ja pana bardzo serdecznie zapraszam. Proszę pana, czasu mamy niewiele, jak pan wie, bo dzisiaj licytacja w roli głównej. Ma pan jakiś gustowny napad dla nas? Mam napad, tak, bo wiadomości zostawiamy, tym bardziej, że nie wiem, czy pan wie, ale ja jestem na urlopie, więc ja w ogóle nie śledzę, co się dzieje. Jeszcze nie powiedziałem choinkami panu, że kapelusz, ten, do którego, znaczy do kapelusza nie strzelał, strzelał do pana John Wayne, ale jak wiemy z opowieści nie trafił, dlatego kapelusz nie miał żadnych dziur i sprzedaliśmy ten kapelusz wraz z królikiem, królik od słuchaczki, podarowany przez panią Edytę Becker ze Szczecina. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam. Ten zestaw sprzedaliśmy za 6 tysięcy, proszę pana, to nie są żarty. To całkiem nieźle, a niech pan sobie pomyśli, ile byśmy wzięli za ten zestaw, gdyby kapelusz był przestrzelony. Prawda? Albo żeby to za rok może dołączył do tego sweter z dziurą, może po kuli. Dajmy na to. Na przykład. Pan pobiega po tej prerii, to może pan rzeczywiście wzbudzi zainteresowanie. Indian, kowboi. No będę się starał. Może się uda. Wie pan, strzała w spodniak to też jest atrakcja dla nas. Bardzo bym prosił o jakąś inicjatywę, jakąś aktywność. Dobrze? No będę się starał. A co z tym napadem? A z napadem to mam dwie historie napadowe w tym tygodniu. Pierwsza, i każda ma swój morał, jakieś przesłanie. Przesłanie z pierwszego napadu jest takie, żeby się nie zrażać. Otóż pewien mieszkaniec St. Louis udał się do sklepu, który chciał obrabować, ale sprzedawca odmówił. Nie zrażał się, poszedł do banku, który był obok i udało mu się zrabować $5000. A wie pan dlaczego? Nie mam pojęcia. Otóż dlatego, że w sklepie nie ma takiej zasady, że sprzedawca musi dać pieniądze, jak przychodzi rabuś. Natomiast w bankach obowiązują, amerykańskich obowiązują takie regulacje, że jak rabuś przychodzi, nawet nie wygląda zbyt poważnie, nie ma broni ze sobą i nie wygląda, jakby stanowił jakiekolwiek zagrożenie, no to trzeba dać pieniądze. Takie są instrukcje bankowe. W każdym razie z punktu widzenia rabusia nie zrażać się, tylko próbować dalej. A drugie przesłanie to z innego napadu, tym razem na Florydzie, żeby jeśli już napadamy na banki, to żeby robić to bardzo grzecznie. Otóż właśnie okazuje się, że pewnemu rabusiowi zostanie zmniejszony wyrok zasądzony w pierwszej instancji, ponieważ sąd apelacyjny uznał, że on nie groził kasjerowi. Wręcz przeciwnie, w notatce, którą mu przekazał, zapewnił, że nikomu się nic nie stanie. W związku z tym sąd apelacyjny właśnie o połowę mu obcina wyrok. Jest to pocieszające. Zresztą ta pierwsza historia również napawa optymizmem. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana serdecznie. Ukłonę, dziękuję. A ja ruszam w takim razie biegać w kapeluszu i sweterku po prerii. Tak, bardzo proszę, ale... Może trafią. Daj Boże. Bardzo panu dziękuję za kwadrans 17. Ale się redaktor uchicholił. Tymczasem pani Beata. Pani Beato, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Kłaniam się. Panie Kubo, kłaniam się. Chciałabym zaoferować swoją kwotę za nuty karpiowe, jeśli pan pozwoli. Bardzo proszę. Moja kwota to 4333 zł. 4333 zł. Panowie zapewne jeszcze bardzo obecnie się bardzo ucieszą, bo to są już poważne bardzo propozycje. No, bardzo dziękujemy, bo kiwają zadowoleni głowami. Obliczyłem właśnie teraz w czasie słuchania kolegi Marka Pałkuskiego, że w samym wstępie jest 81 nut. W samym wstępie. To są tylko 4 takty, także naprawdę... Aha, bo panowie to na nuty przeliczają. Tak, na nuty. Tak, to troszkę tak jak malarze na wielkość obrazu. Prawda? Tak przy okazji, proszę państwa, podarowany przez słuchacza obraz pana Jana Wołka jest dziś do kupienia. Na razie to początek. Cena 1333 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? Pani Beato, bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam panów, do usłyszenia. 7 trójek na początku, 22. Czekamy na państwa telefony i czekamy bardzo na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45 75 45. Potrzebna pomoc. Na koncie dzięki SMS-om 10 840 zł, ale mam wielką nadzieję, że będzie dużo, dużo więcej. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Obraz, proszę państwa, o wymiarach 53x71, autorstwo Jana Wołka, dziś również do kupienia, podarowany przez słuchacza. Obraz zatytułowany 4 wesele i pogrzeb. To jest, proszę państwa, olej na płótnie, martwa natura, przepiękna, szklane 4 obiekty, solidna rama, drewniana, paspartu również drewniane, pomalowane na szaro. Wygląda bardzo atrakcyjnie ta praca. No a samego artysty chyba nie trzeba państwu przedstawiać. Artysta wielu talentów, bo oprócz tego, że malarz, to oczywiście kompozytor, a także poeta, autor tekstów wielu, wielu piosenek. 1333 zł za tę pracę już mam. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. No i niezmiennie zanudzam państwa, wiem, ale tak będę robił do 19. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 75 45 75 45. Pan Paweł napisał: podoba mi się ten pomysł pana redaktora Marka Wałkuskiego. Rozszerzyłbym to na mycie okien, na przykład na miejsca, w których wiszą firanki. No tak, no bo skoro nie widać, to po co się tam mordować? To John Lennon. 11 minut pozostało nam do 17. Trójkowa świąteczna licytacja. 11 285 dzięki Państwa SMS-om. Jeśli do 17 będzie w okolicach 20, no to uwierzę, że może powtórzymy, proszę Państwa, fantastyczny wynik sprzed tygodnia. 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Antoni, witam. Halo, dobry wieczór. Panie Antoni, witam pana. Co kupujemy? Dobry wieczór. Chciałem wykupić pana Wojciecha Mana z obowiązku spełnienia życzenia piosenki. Aha. Czyli proponuję 3000 zł. 3000 zł, ale za dedykację czy za brak dedykacji? Za brak dedykacji. Rozumiem, czyli 3000 za to, żeby nie było żadnej dedykacji. Dokładnie. Dobrze zrozumiałem? Dokładnie. Bardzo przewrotna propozycja, ale przyjmuję. 3000 po raz pierwszy dla pana. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja musiał zaproponować za kurteczkę 12 tysięcy. 12 tysięcy złotych za kurtkę z numerem 88 podpisem Roberta Kubicy. Do tego dołączone zdjęcie rajdowca również z autografem. 12 tysięcy złotych po raz pierwszy dla pana. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku. 22, dobrze mówię. Jeszcze pan Robert. Panie Robercie, bo skupiłem się, żeby zapamiętać imię pana Roberta. Panie Robercie, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obraz Jana Wołka. Za ile? Jest 1333, prawda? Mm-hmm. Tego co? Tak. No to niech będzie 2333. 2333. Kto, proszę Państwa, da więcej? Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkie, dziękuję, proszę Państwa, prace, wszystkie przedmioty można oczywiście obejrzeć na stronie internetowej Trójki. Tam regulamin naszej licytacji, tam numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. Zresztą ten numer konta znajdą Państwo również na płycie Święta Bez Granic, jeśli zechcą Państwo płytę kupić. A warto, bo cały dochód z tej płyty również trafia do fundacji. Proszę Państwa, dziś do kupienia jest przedmiot niezwykły. Maleńki, ale magiczny, jak sądzę. Mianowicie zapalniczka pana Jana Kobuszewskiego. Posłuchajmy. Marianna Kobuszewska-Bieskę, córka Jana. Przyniosłam specjalnie dla Państwa zapalniczkę mojego taty. Zapalniczkę żarową albo żarnikową, na tym się nie znam. Chyba angielską, która świeci niebieskim światłem, niebieskim płomieniem i nie gaśnie na wietrze. Dla mojego taty była ważna. Nie umiem powiedzieć, czy on ją otrzymał od kogoś, czy może kupił sam. Wiem jednak, że był z niej naprawdę bardzo dumny, bo pokazywał mi ją wielokrotnie i przez wiele lat mu znakomicie służyła. Wydaje mi się, że sprawi przyjemność osobie, która ją kupi, która ją otrzyma, bo była to zapalniczka, która sprawdzała się w trudnych warunkach pogodowych. Miała swój ciężar, a raczej ma, bo ona wciąż istnieje, chociaż mojego taty tutaj z nami nie ma, a może jest. Więc ma swój ciężar i dobrze leży w dłoni. A była na tyle ważna dla taty, że w ostatnim czasie trzymał ją w szufladzie, przy łóżku. A teraz niech ona świeci swoim jasnym, niebieskim światłem nowemu właścicielowi na szczęście. Bardzo pani za ten dar. Dziękujemy. Zapalniczka pana Jana Kubuszewskiego dziś do kupienia podczas naszej licytacji. W tej chwili cena 1333. Dołączymy oczywiście do zapalniczki stosowny certyfikat potwierdzający, do kogo kiedyś należała. 7 trójek na początku, 22. Ktoś dodzwonił się. Halo, kto tam? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana. Panie Wojciechu, witam. Kłaniam się. Co kupujemy? Witam. Obraz Jana Wołka. Obraz Jana Wołka. Na razie cena, wydaje mi się, jak za taki obraz, to nazwisko, bardzo atrakcyjna. Ile pan proponuje? 2,666. 2,666. Pani Moniko, jeszcze pani. Dobry wieczór. Halo? 7 trójek na początku, 22. Przypomnę, że 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Marzena napisała, pani Marzena Więckowska melduje, że 4 SMS-y wysłane. Zuch z naszej słuchaczki. Dzięki temu, także innym słuchaczom, na koncie fundacji mamy 13 120 zł za sprawą SMS-ów. Pani Moniko, witam, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Czym pani zainteresowana? Oczywiście obrazem Jana Wołka. Oczywiście. Za ile? 3333. 3333. Obraz Jana Wołka, między innymi dziś podczas naszej licytacji, do obejrzenia na stronie internetowej. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Za zestaw 2 koszulek polskich siatkarek i polskich siatkarzy mamy 3333. Za książkę Marcina Kedryńskiego 6666. Za zapalniczkę Jana Kubuszewskiego 1333. 12 tysięcy za kurtkę z numerem 88. Autografem Roberta Kubicy. No i za nuty z tekstem, rękopisem do tegorocznej piosenki Przyjaciół Karpia mamy 4333. Proszę o nas pamiętać cały czas, proszę państwa. Czekamy na państwa SMS-y, czekamy na telefony licytacyjne. Sponsorem akcji Święta Bez Granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Wybrał trudną specjalizację, ale wybił się na sam szczyt. To aktualnie najlepszy wibrafonista w Polsce według magazynu Jazz Forum. Dominik Bukowski z zespołem zaproponuje podczas wieczoru w Trójce kompozycję z tegorocznego albumu Transatlantyk. Złoży też hołd klasyce, włączając do repertuaru utwory Jerzego Miliana. Dominik Bukowski Quartet w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co przycinasz? Ceny. Tylko do 23 grudnia. Setki mebli w promocyjnych cenach i 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Jest. Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre?